osobom na stanowisku sędziowskim. Inny z przepisów ustawy umożliwia prezydentowi wyznaczenie sędziego do kierowania Sądem Najwyższym do czasu powołania nowego pierwszego prezesa. Karol Darmoros, Polskie Radio. Nie tak się umawialiśmy, mówią rezydenci o projekcie nowelizacji ustawy zwiększającej nakłady na zdrowie do 6% PKB w 2024 roku. Propozycja przyjęta dziś przez Sejmową Komisję przyspiesza o rok wzrost nakładów na zdrowie. Jest to realizacja podpisanego w lutym porozumienia ministra Łukasza Szumowskiego z rezydentami. Młodzi lekarze mają jednak zastrzeżenia do projektu. Chodzi m.in. o przeznaczenie części pieniędzy na Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Mówi Łukasz Jankowski z porozumienia rezydentów. Najważniejsze dla nas jest to, żeby realnie taki procent, jak uzgodniliśmy PKB, trafił na realizację świadczeń zdrowotnych, a nie dodatkowo do EOTMIT-u czy na realizację planu finansowego Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, bo nie tak się umawialiśmy. Zapisów nowelizacji bronił wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji jest podmiotem, który w sensie zadań prowadzonych dla systemu opieki zdrowotnej, dla ochrony zdrowia, nie różni się niczym innym od Ministerstwa Zdrowia, od GIS-u, GIF-u, a jak dobrze wiemy, te wydatki również wchodzą do szeroko rozumianych nakładów na ochronę zdrowia. Jutro w Sejmie odbędzie się drugie czytanie tego projektu. Trwa ustalenie, jak doszło do skażenia wędlin z drobina. Groźne dla zdrowia bakterie inspektorzy weterynaryjni wykryli w produkcie o nazwie handlowej kiełbasa śląska z szynki Ekstra. Producent, firma Olewnik Bis, wycofał zakażoną partię ze sklepu. Jak tłumaczy zastępca głównego inspektora weterynarii Jacek Kucharski, chodzi o bakterie powodujące listeriozę, która jest bardzo poważną chorobą ludzi i zwierząt. W przypadku silnego zakażenia może dojść do objawów ze strony układu nerwowego, ze strony oczywiście układu pokarmowego, a nawet się to może skończyć śmiercią. Choroba początkowo ma objawy podobne do grypy. W Głuchołazach w województwie opolskim otwarto jedną z największych w Europie tężni solankowych. Jej wysokość przekracza 15 metrów. Tężnia ma przyciągnąć turystów, nie ukrywa starosta Nyski Czesław Biłobran. Dzisiaj możemy powiedzieć, że mamy w Polsce dwie najwyższe tężnie w Europie, to jest w Głuchołazach i w Ciechocinku. Konstrukcja bardzo ciekawa, po raz pierwszy zaprojektowana właśnie w tej formule tężnia. Godzina przebywania w pobliżu tężni to jest tak jakby 3 dni leżenia na plaży nad morzem. Wdychanie solanek w tężni pomaga w leczeniu wielu schorzeń, potwierdza dr Zygmunt Konieczny ze szpitala w Głuchołazach. Pacjenci z przewlekłymi chorobami układu oddechowego uzyskują poprawę takiej sprawności dróg oddechowych, zyskują na poprawie odporności, przede wszystkim u pacjentów z przewlekłymi zapaleniem oskrzeli. Jest to też dobroczynne dla pacjentów z przewlekłymi zapaleniami zatok. W zasadzie wszystkie grupy wiekowe z tego mogą korzystać. Tężnia ma 6 kondygnacji, jej budowa kosztowała ponad 1 000 000 zł. Kończymy serwis Trójki, kolejne informacje o 20. Teraz sport i Mateusz Fusiarz. W Lille trwa turniej Final Six Ligi Narodów Siatkarzy. Polacy jak na razie przegrywają z Rosjanami w setach 2-0, pierwszego do 18, drugiego do 23. Nasi siatkarze ewidentnie śpią, więc dobrze by było, gdyby w trzecim secie już się obudzili. A teraz z Lille przenosimy się do Londynu. Tam liczy się dzisiaj tylko tenis i Wimbledon. Niestety nieszczęśliwy dzień dla Agnieszki Radwańskiej. Polka odpadła już w drugiej rundzie, ale na pewno można dostrzec pewne pozytywne aspekty w jej pojedynku z Lucy Safarzową. W pierwszym secie walczyła, szła praktycznie równo z rywalką, a w drugim secie przegrywała już 1-5, a skończyło się 4-6. Powody do zadowolenia ma na pewno Marcin Matkowski i jego deblowy partner Jonathan Erlich. Udało im się pokonać Francuzów Iserika i Nisa i zagrają w drugiej rundzie. Ciężki mecz, wiadomo, na trawie każda drużyna ciężko się gra, tym bardziej jak grałeś przeciwko prawo- i leworęcznemu zawodnikowi. Wygraliśmy po 3 tiebreakach, bardzo zacięty mecz, no i cieszymy się, bo przede wszystkim na swoich serwisach bardzo dobrze graliśmy. Mieli w całym meczu tylko jedną okazję na przełamanie naszego serwisu. My też mieliśmy za dużo, no ale na trawie najważniejsze, co musi zrobić, to zaopiekować się swoim serwisem, żeby dobrze utrzymać gemy serwisowej. To nam się udało i w tiebreakach byliśmy bardziej skuteczni. W tej chwili gra nasz inny deblista, Łukasz Kubot i jego partner Marcelo Melo. Polak i Brazylijczyk wygrali pierwszego seta w meczu z Brytyjczykami Omarą i Bembridge'em. Czekamy wszyscy na rozpoczęcie Tour de France, ale zanim Francja, to można zajrzeć do Polski. A u nas 29. wyścig Solidarności i Olimpijczyków. Pierwszy etap wygrał Sylwester Janiszewski, drugie i trzecie miejsce także zajęli zawodnicy z jego drużyny. Bardzo się z tego cieszę. Wiedziałem, że jestem jednym z szybszych zawodników w tej grupie. No i nie mogłem zmarnować takiej szansy i ciężkiej pracy całej drużyny, żeby nie wygrać tego dzisiaj. Staraliśmy się dzisiaj wykorzystać tą sytuację, że było nas 3 w tej pierwszej grupie. Dla nas to było zdecydowanie na rękę, że tylu nas było.

myśleliśmy, że jak to jest możliwe, że oni grają w Gdyni, a ja nie stoję pod sceną. No ale co się odwlecze, to nie ucieczę, a propos stania pod sceną w Gdyni. Natomiast całe moje ciało czuje jeszcze zmęczenie i zachwyt nad wydarzeniami rozmaitymi muzycznymi, ale nie tylko, które miały miejsce podczas festiwalu Tauron Nowa Muzyka w Katowicach. Ten festiwal zakończył się w niedzielę wieczorem. No a przed nami w tym programie konkurs o karnety na OFF Festival, czyli szansa na powrót do Katowic, ale w sierpniu. Zanim jednak będziemy wracać do Katowic, to jeszcze posłuchajmy artystów, którzy teraz właśnie już są albo szykują się do przylotu do Polski, zwłaszcza, że w przypadku grupy Gorillaz mamy nową płytę. Where the beautiful people at? I said, where the beautiful people at? Beautiful people, clap your hands. Freaky people, clap your hands. Geeky people, clap your hands. Everybody, clap your hands. To the hills, but you never know what's real, so you have to be prepared, you have to be ready, you have to be ready, cause she can be a bitch, and it's a wonderful thing, Hollywood, she's so seductive, she's got me looking for that dream, I bow down, she knows how to do it, exactly the way I like it. Hollywood is alright. Chain on my neck, little did they know, no sweat, so I dimmed out, rimmed out, and cracked the glass. 25 pounds, can you match that bag? Cause if not, raise up, I got a deal to make, and a couple bad bitches I've been making the break, waking the bake, I put the cake on the plate, jealousy in me, or we making a day, I'ma vibe with this, Hollywood nigga, I'ma survive this shit, I do that, did that, blow your fucking wig back, gorilla, gorilla, who loves going here? They wanna eye me down, tie me down, knock me off, but I'm a lion in the dog pound. Now how that sound? Hollywood is alright. Hollywood is free, girl. Jealousy is gunfire. It makes you kill the power. She's a wonderful thing. Jealousy is gunfire. Jealousy is fire. Jealousy is Nowe nagranie tego niesłychanego projektu łączącego to, co widać z tym, co słychać. Gorillaz 20 lat. 20 urodziny świętuje ten zespół, a nowa płyta nosi tytuł The Now Now. Czy udało się złapać czas? No, to zależy w jakim czasie i w jakich czasach ktoś żyje. Czy już jest na tym etapie kiedyś, oj, to było, czy cały czas wybiega w przyszłość. Po kilku przesłuchaniach tego albumu muszę powiedzieć, że ujawniane skrupulatnie single przed wydaniem płyty, to jednocześnie, przynajmniej w przypadku nagrania Hollywood i tego, które za chwilę się pojawi, dwa najciekawsze momenty całej płyty, ale być może to nie jest taki album, który działa poprzez impuls, ale to jest świetna piosenka, tylko gdzieś podświadomie i powoli wchodzi do głowy. Tego jeszcze nie wiem, bo za krótko z nim obcowałam, ale Lake Zurich teraz na naszej antenie. Gorillaz. Ale na żywo, och, to jest groove prawdziwy. Od pierwszego zobaczenia, jak muzycy go czują, już człowiek jest zaczarowany. Tak było przynajmniej w zeszłym roku, ale nie sądzę, żeby coś się mogło popsuć w międzyczasie, bo to raczej z czasem staje się coraz wyraźniejsze. To jeszcze muzyki dużo przed nami, ale zamykamy teraz ten rozdział, ponieważ nagrania, które za chwilę na antenie się pojawią, pochodzą już z płyt nieco starszych, ale za to nie pojawiają się przypadkiem. Sponsorem karnetów w audycji jest organizator OFF Festival. Bo oto przed nami kolejna szansa, dokładnie szansa dla czterech osób na zdobycie podwójnych karnetów na cały OFF Festival. Za chwilę na naszej antenie pojawi się konkursowe zadanie. Zanim zadanie, to wcześniej artystka, która przedstawia się jako MIA albo jako Maja w prywatnych rozmowach. A ten czas warto wykorzystać na zapoznanie się z regulaminem, który widać na stronie polskieradio.pl/trójka. Tam specjalna zakładka konkursy. Survivor, survivor. It starts when you're ready. It starts when you're ready. It starts when I'm heading over, getting blessings in the shower, looking in the mirror, trying not to remember my time in the fire. 'Cause I ain't gonna tell ya, this war is ever over. I ride through the sea like a pirate, just to float with the water. Can't carry feelings, like basket can't carry water. I ain't gonna tell ya, that I live strictly for the paper. Men are good, men are bad, and the war is never over. Survivor, who said it was easy? Survivor, they can never stop we. G-O-D, golden oil and dollar. Stars come and go, just like every empire. I stay fly, focus on staying higher. I power up your lighter, from you know you are survivor. Survivor, survivor. Said it was easy, they can never stop we. Survivor, survivor. He said it was easy. Watch yourself, Medinova, heading over. Watch yourself, Medinova. It starts when you're ready. It starts when you're ready. Survivor, survivor. Who said it was easy? They can never stop we. Survivor, survivor. MIA i nagranie Survivor. To trochę od tego nagrania biorąc inspirację, chociaż nagranie jest oczywiście na poważne tematy i MIA generalnie podejmuje w swoich utworach poważne tematy, chociaż nie robi tego w formie wykładu, tylko w formie popowej, to pozwolę sobie nieco zelżyć to znaczenie kogoś, kto przetrwał, kogoś, kto przeżył. I dzisiaj w naszym konkursie o karnety na OFF Festival będę poszukiwała polskiej zgrabnej nazwy na takiego człowieka, który przetrwał, przeżył wiele festiwali. Festiwalowicza z krwi i kości, może nawet od pokoleń takiego, który potrafi wymieniać wszystkie sceny i ich ułożenie na wszystkich festiwalach. Był i w Ostródzie, i w Jarocinie, i na Woodstocku, i na Openerze, i na Ofie. No, słowem taki obieży świat festiwalowy i jednocześnie człowiek, po którym widać na przykład poprzez opaski zajmujące całą rękę od dłoni po łokieć, że jest człowiekiem, który lubi, a właściwie nie lubi rozstawać się z festiwalowymi pamiątkami. Jak nazwać takiego człowieka? Jak nazwać taką dziewczynę albo takiego chłopaka? 73 533. Szukamy dzisiaj takiego pomysłowego określenia. Przypominam, że SMS kosztuje 3 zł plus VAT, a na propozycje czekamy do godziny 19.50. I dalej sięgam po artystów, którzy w tym roku przyjeżdżają na OFA. Teraz będzie nieco mocniej. To rzecz jasna, John Hopkins. Sięgnęłam nieco w przeszłość tego artysty, ale nowa płyta także zacna i oczywiście pojawia się na antenie Trójki, na pewno w programie alternatywnym i nocnym PS. A propos, na podstronach naszych programów można sprawdzać playlistę, przynajmniej na podstronach tych dwóch programów. Dzisiaj cały czas się wypuszczam w niebezpieczne rejony i to się źle skończy. A więc na podstronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny na 100% można sprawdzać, co jest prezentowane. Tytuły pojawiają się na bieżąco. Nasze zadanie konkursowe dla tych, którzy walczą o karnet na OFA, a mam nadzieję, że przyniesie też trochę radości tym, którzy nie walczą o karnet na OFA i którzy w ogóle się nie interesują festiwalami, brzmi: jak nazwać takiego festiwalowego wyjadacza, który jeździ, wie wszystko i wiele przeżył i jeszcze wiele przeżyje. Szukamy zgrabnego określenia. To nie musi być jedno słowo, to może być na przykład pięknie brzmiące zdanie. Propozycje można wysyłać pod numer 73 533 33 do 19.50. Przypominam, że taki SMS kosztuje 3 zł plus VAT, a regulamin na naszej stronie internetowej. Teraz zrobi się za to lirycznie. Ten zespół wystąpił już chyba w Gdyni, ale pojawi się także na OFIE. W związku z tym będzie można się nimi ponownie rozkoszować. Jestem, a trochę mnie nie ma. To zespół, który nazywa się Tęskno. Wspólny projekt Janny Longicz i Hani Rani. No i teraz dziewczyny podróżują i swoją muzykę, która wymaga skupienia, proponują słuchaczom. A my, przypominam, gramy o cztery podwójne karnety na festiwal, na OFF Festival. To jest propozycja dla tych, którym chciałoby się wymyślić jakieś atrakcyjne określenie dla wygi festiwalowego, takiego, który naprawdę wie, o co chodzi z festiwalami muzycznymi i był wszędzie. Może już nie będę wymieniała różnych nazw, bo niektórzy się przywiązują. 3-5 sierpnia 2018 roku to jest OFF Festival 2018 i na tym festiwalu zobaczymy w bardzo ciekawej formie, czy też w niezwykłej wręcz formie duet Skalpel, bo oni wystąpią tam z orkiestrą. Oczywiście przechodzenie muzyki elektronicznej w muzykę wykonywaną przez muzyków grających na rozmaitych instrumentach, to jest rzecz na świecie już popularna. Także ta tendencja, że muzyka, która powstała w oparciu o sample, wcześniej zagrane przez żywych artystów, potem jest znowu przepisywana i rozpisywana na nuty, aby muzycy, którzy wykonają ją na żywo, wiedzieli, jak pracować. Michał Margański podgląda Skalpel podczas prób przed OFF Festiwalem i w jego audycjach można podsłuchać i powstanie też większa radiowa forma na ten temat. No, ale ja już ostrzę sobie zęby. Szansa na obejrzenie efektu, czyli Skalpela w tej niezwykłej odsłonie na OFF Festiwalu. To jeszcze kończąc muzyczną prezentację dzisiaj OFF Festiwalu, Skalpel i nagranie Simple. Na festiwalu w tym roku Skalpel Big Band. Pomysł wyszedł od kontrabasisty i kompozytora Patryka Piłasiewicza, który, jak donosi ofowa strona, usłyszał po raz pierwszy w życiu Skalpela muzykę w warsztacie jubilerskim w Wenecji. Niestety strona nie podaje informacji, co Patryk robił w tym warsztacie, czy pracował, czy kupował. O, to byłoby romantyczne. Kupowanie czegoś w warsztacie jubilerskim w Wenecji. W każdym razie w tej wersji Skalpel Big Band, czyli panowie ze Skalpela i jazzowi muzycy liczni na scenie, to będzie propozycja na OFF Festival. Konkurs rozwiążemy za kilka minut, bo jeszcze 5 na wysyłanie do nas propozycji, a teraz Agnieszka Obszańska. Dzisiaj wchodzimy w świat fotografii archiwalnej, klasycznej i dokumentującej odległe czasy. Teren, kultura, Na wystawie Element Krajobrazu w Fundacji Archeologia Fotografii w Warszawie zmierzymy się ze zdjęciami i historią Mariana Musiała, fotografa, który w małym mieście Suchedniowie dokumentował codzienne życie mieszkańców. Tworzył portrety, uwieczniał obrzędy, święta i uroczystości. A przygoda Mariana Musiała z fotografią zaczęła się jeszcze przed wojną. On po prostu nie fotografował tylko zawodowo, ale była to też jego pasja. Zaczęło się to więc przed wojną, on praktykował w zakładach fotograficznych, sam zbudował swój pierwszy aparat fotograficzny z soczewki zakupionej w sklepie optycznym. I oczywiście w czasie wojny ciężko było w ogóle działać i pracować, więc pracował na kolei wtedy, ale robił w tam okresie zdjęcia bardziej prywatne, w takich sytuacji typowo życiowych. I wbrew wszystkiemu to jest ciekawe, że no te ciężkie czasy bardzo okupacyjne, w których wydawało się, że oczywiście no nie można było normalnie funkcjonować, ale na tych zdjęciach z tego okresu właśnie no można zobaczyć trochę takiego normalnego życia, ale to prawdopodobnie wynikało z tego, że to było na prowincji właśnie, w niewielkich miejscowościach. Mówi Jan Anderman. Zaraz po wojnie, właśnie w Suchedniowie już, otworzył pierwszy zakład fotograficzny, bo w 1946 roku, w takim wynajętym domu, to był bardzo mały dom, dlatego były problemy też, tam nie było studia. I on po prostu fotografował ludzi właśnie zaraz po wojnie, fotografował ich w ogrodzie przy tym domu. To jest taki właśnie dość duży cykl portretów, które nie są jakby w ten sposób profesjonalne, bo nie ma tam tła jakiegoś, nie ma oświetlenia dobrego, ale są bardzo ciekawe z punktu widzenia historycznego. I zacznijmy od portretów, bo do zaimprowizowanego studia Mariana Musiała przychodzili niemalże wszyscy. Jeśli chodzi o te zdjęcia portretowe, to właśnie na wystawie jest właściwie cały taki cykl. Tych zdjęć jest bardzo dużo, to jest kilkaset sztuk, tych najstarszych z lat 40. i 50. No i prezentują bardzo różne rodzaje osób, bo są to pielęgniarki, są to całe rodziny z dziećmi, pary, osoby samotne, starsze, żołnierze z tego okresu. No jest to na pewno specyficzne podejście. To taki stosunek bardziej artystyczny, nie tylko taki rzemieślniczy. Tutaj jednak w tych zdjęciach widać takie podejście indywidualne do każdej z tych osób. I jeszcze życie codzienne. Marian Musiał wychodził ze swoim aparatem na ulicę Suchedniowa i rejestrował pozornie zwykłe sytuacje, ale i te odświętne. Na wystawie zobaczymy dokumentację od lat 40. do 80. ubiegłego wieku. Jest to bardzo duży przedział czasowy, no i właśnie dziadek fotografował praktycznie wszystko w mieście. Są to różne uroczystości, są to święta kościelne, handel, ważne postaci dla Suchedniowa. To jest bardzo cenny materiał, dlatego że wszystkie nawet przekazy takie ustne, no bo oczywiście ci ludzie jeszcze niektórzy w podeszłym wieku żyją i pamiętają te czasy, ale też są jakieś przekazy tekstowe. Ale zdjęcie jest tym wyjątkowym sposobem przekazu, bo nie da się jakby cofnąć w inny sposób tego obrazu. To jest jedyna metoda, żeby to pokazać. Dlatego jest to fantastyczne świadectwo tamtych czasów. A dla nas możliwość przyjrzenia się światu, którego już nie ma. Przykład? Wybierajmy. Ciekawym zdjęciem jest bardzo zdjęcie dzieci podczas leżakowania w przedszkolu. Teraz to wszystko wygląda inaczej. To zdjęcie jest o tyle interesujące, że jest bardzo jakby proste w swojej formie. Tam są tylko takie drewniane leżaki. Nie ma żadnych kolorów. Oczywiście zdjęcia są czarno-białe, ale też widać, że i tak ich tam nie było. Nie ma żadnych napisów, żadnych plakatów. Wszystko jest bardzo proste i czyste. No i tylko te dzieci, które w bardzo ładnym świetle leżą na tych leżakach. No to jest bardzo interesujące zdjęcie. Też pokazuje, jak to się wszystko zmieniło. Tego już nie można zobaczyć. Podobnie jak krajobrazów, które Marian Musiał fotografował z pasji. Po godzinach. Tak, pejzaże, zwłaszcza, że Góry Świętokrzyskie obfitują w bardzo dobre lokalizacje i bardzo dobre widoki, więc właśnie dziadek lubił to bardzo robić. Przyjaźnił się z Pawłem Pierścińskim, który był w zasadzie najważniejszym takim pejzażystą polskim. No i ciekawostka tutaj właśnie, która ma się odnieść w przeszłości, jest taka, że na pierwszej ogólnopolskiej wystawie fotografiki w Poznaniu w 1947 roku było właśnie zdjęcie dziadka. W zasadzie to było jedyne zdjęcie kogoś z mniejszej miejscowości i on się tam znalazł. W tym właśnie było to zdjęcie krajobrazowe, nazywało się Droga. Bo to zdjęcie drogi z drzewami, bardzo piękne. To jest właśnie interesujące, że on tak wcześniej już interesował się tym i już jak tam próbował jakoś działać w ten sposób, żeby to pokazać na zewnątrz. Zostało bardzo dużo ciekawych zdjęć właśnie takich pejzażowych, krajobrazowych. To wszystko przetrwało. A my możemy teraz przyjrzeć się wybranym zdjęciom z przepastnego archiwum Mariana Musiała. Bardzo ciekawemu materiałowi dokumentalnemu, który przeprowadzi nas nie tylko przez historię Suchedniowa i jego mieszkańców, ale otworzy o wiele więcej kontekstów. Marian Musiał, Element Krajobrazu. Tę wystawę możemy oglądać do 15 lipca. Gdzie? W Fundacji Archeologia Fotografii w Warszawie. Zapraszam. Zapraszała Agnieszka Oprzańska. A propos dzieci i tego takiego pięknego obrazka dzieci leżące na leżaku, to są też inne dzieci, krzyczące. I teraz już tyle czasu minęło od wydania tej płyty, mogę to powiedzieć, że w tym nagraniu, które pojawi się na antenie, krzyczą moje własne. mam dorosłość, Piotr już pan, leci ze mną albo nara. Rzucam mięsem jak nawijam wam makaron, carbonara. To ma telewizja dla nas, nowy dramat albo zamach. Oczy mi przymyka staw, muszę spadać, sayonara. Drugie dzieciństwo, lepsze zabawki, mniej żonków. Na placu zabaw, huśtawki nastrojów zatrzymały się w końcu. Przy moim starym wieżowcu spędzam cały dzień w słońcu. Szybciej się męczę na boisku, nie ma róży bez kolców. Na wyjeździe jak Hetman, z moją bandą, inne miasto. Co się zmieni jak przyjdzie banknot, ta sama impreza, inny alko. Łatwo przyszło to i wyjdzie łatwo, mam to w dół. Stoję pod oknem i mam piłkę, wyjdziesz na bok. Mogę nawinąć jak chcę, robić sobie co chcę. Popełniam błędy, to wiesz, moje błędy, man. Nie chcę wiedzieć kto, gdzie, co powinienem, co nie. Jestem raz, gdy mam świat, to jest handicap. Zamięty w ramach podły świat, każe nam dorosnąć. Nie ma szans jak Piotr już pan, lecimy nad Polską. Łapki słońce, piłka jak osiedlowy folklor. Dusza blefowała, że nie wszystko nam wolno. Zamięty w ramach podły świat, każe nam dorosnąć. Nie ma szans jak Piotr już pan, lecimy nad Polską. Łapki słońce, piłka jak osiedlowy folklor. Muary blefował, że nie wszystko nam wolno. Poznasz moją szatnię po tym co w tych tekstach znajdziesz. Dziewczyna leży na mnie lepiej niż mój backyard kartel. Osiedle mi wmawiało, że ten świat nic nie ma dla mnie, więc staję od stołu, bo się jeszcze nie najadłem. Weselne dziecko i ciągle mam tego tonę jak widać. Bez zmian, no może nie pachnę jak czerwony Adidas. W tekstach z matką nie robię zakupów, gapiony po szybach. Nawet jak nic nie mam, w tym symach ugarta wszystko ma bywam. Lata na każdej głowie rozgłośni, a swoich raperów nie słychać i czemu. Jestem na fali i będę się chwalił, nieprawdopodobnie jak po Veritas serum. Był niespotykany jak kumple z liceum, otworzyłem głową furtkę do celu. Jeśli tak wygląda ich wygranie życia, to wolę być jednym z tych lucky loserów. Więcej darcia niż bólu w tym waszym new schoolu, jak chcą się tak bawić. Czeronimo! To żadna sztuka narobić do szumu na paśmie, rzutem na taśmie jak redaktorzy wprost. Obrazy w ramach podziękowania, hejterzy na ścianach, a ja wpatrzony w to. Nie taki diabeł straszny jak go malują, nie stara ci cuję, Czeronim Boż. Mógłbym kupić ich zdanie za wdowi grosz, ale nie chciałbym być nie grzeczny jak Ryan Leslie. Za to nie płacę pęgi, skromny i całkiem niezły. Mam ADHD, nie mogę usiedzieć z tych miejscu, bo muszę to dopchać na przód. Fajne treści, nigdy forma w dół. Mam inny wymiar jak norma. Zamknięty w ramach podły świat, każe nam dorosnąć. Nie ma szans jak Piotr już pan, lecimy nad Polską. Łapki słońce, piłka jak osiedlowy folklor. Dusza blefowała, że nie wszystko nam wolno. Zamknięty w ramach podły świat, każe nam dorosnąć. Nie ma szans jak Piotr już pan, lecimy nad Polską. Łapki słońce, piłka jak osiedlowy folklor. Muary blefował, że nie wszystko nam wolno. Mamo, mogę na inną siedlę. Lecę na wszystkich osiedlach kraju, wcielam życie, mój plan doskonały. Nigdy przed nigdy nie mam plan, masz mnie na haju jak piłkę za szkołą. Kilka ciechano pipice z diabolo, korzystam z tego z tym piwkiem na molo. Nim zakodują mi piłkę jak solo. Całymi dniami piję, czekaj, żyję jak dzieciak. Ciągle żyję jak dzieciak. Ciągle żyję jak dzieciak. Ciągle żyję jak dzieciak. Teraz Mentalizm z gościnnym udziałem UMQE, bo na FIDE wyjdziesz na dwór. Zapytaliśmy ostatnio naszych dzieci, czy pamiętają, że krzyczały wyjdziesz na dwór w takim nagraniu. Takich artystów nie pamiętają. No dobrze, ale co zrobimy? Możemy rozwiązać konkurs o karnety na off-festiwal. Cztery propozycje wybraliśmy z wielu. Bardzo dziękujemy. Jakoś tak nam dzisiaj się ułożyło to, myślę, no, powiedziałabym, połączenie klasyki ze współczesnością. Ale najpierw kontrowersyjnie. Scenek Artyniuk. Art jest napisane tutaj, wyboldowane. Scenek Artyniuk, to pierwsza propozycja. Recital Łazik, to jest druga propozycja. Trzecia to Fest Bestia. To pasuje tak na Śląsku, zwłaszcza moim zdaniem, gdyby tak mówić, ale Fest Bestia. I Festi Zuch, też idąc tym tropem. No też takie połączenie i festiwalu, i Zucha. I tak trzymajmy. Więc teraz Bartek dzwoni do autorów tych propozycji i cztery podwójne karnety właśnie znalazły swoich właścicieli. Gratuluję i do zobaczenia na off-festiwalu na początku sierpnia. Kolejne konkursy na naszej antenie pojawiają się w różnych programach. One zostały bardzo starannie i skrupulatnie opisane, więc zaglądając na stronę polskieradio.pl/trójka można znaleźć w zakładce konkursy nie tylko regulamin konkursu, ale w jego treści daty kolejnych audycji, w których taki konkurs będzie miał miejsce. Na zakończenie tej godziny jeszcze jeden artysta, który zapowiedział się w Katowicach na off-festiwalu. Zresztą myślę, że zwłaszcza, no dobrze, może nie będę wprowadzała takich rozgraniczeń, bardzo wiele osób czeka na jego występ. Marlon Williams. Sponsorem karnetów w audycji jest organizator OFF Festival. Party boy,